instrucțiunile de utilizare. Europa FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bun găsit! Vreme caldă astăzi cu maxime între 24 și 30 de grade, mai răcoare pe litoral până la 18-20 de grade. În vestul, centrul și nordul țării, mai ales după amiază, se anunță ploi cu descărcări electrice și condiții de grindină. Zi frumoasă și caldă astăzi în capitală, soare și o maximă de 29 de grade. 25 de grade sunt acum la Iași, Timișoara, Sibiu, Arad și Cluj, 24 la Vaslui, 23 de grade la Brașov, 22 la Tulcea, 25 în capitală și doar 16 grade la Constanța. Răbdare multă șoferilor care sunt la munte la această oră. Se circulă îngreunat pe sensul de coborâre al DN1 Brașov-Ploiești în zona stațiunilor brahovene Azuga și Bușteni. Pentru a nu aștepta în trafic, șoferii care merg în direcția Brașov-Ploiești sunt sfătuiți să aleagă și ruta alternativă DN1A Brașov-Săcele-Cheia Vălenii de Munte-Ploiești. Peste 30 de milioane de mici vor pune pe grătare români în mini-vacanța de 1 mai, spun reprezentanții Asociației Române a Cărnii. Cantitatea este cu cel puțin 10-15% mai mare decât cea gătită anul trecut în aceeași perioadă. Românii preferă să cumpere micul deja preparat, spune președintele Asociației Romani Melta, Sorin Minea. Micul nu e o chestie care se prepară într-o oră, spre deosebire de ceea ce se crede. Micul se prepară industrial în doi timpi, într-un restaurant în trei timpi. Prepararea unui mic ca să fie un mic de calitate durează cel puțin o zi. Dacă amestecați carnea cu bicarbonat, cu sufon, cu ce vreți noastră, cu ardei, cu usturoi și cu asta, vă ieși niște mici fazi. Practic nu este oraș din România unde micul să nu fie la loc de cinste astăzi pe grătare. La Iași, în acorduri de muzică populară, sute de ieșeni participă la o serbare câmpenească organizată de municipalitate la Ciric. Primarul Iașului nu a ratat ocazia de a face o baie de mulțime, însă costurile grătarului par a fi un secret bine păzit, transmite Violeta Cincu. Mici bere gratis la Iași, toate pe ritmuri de muzică populară. Serbările câmpenești dispărute la Iași au reînviat anul acesta. Doar foștii lideri locali ai PSD și PNL, Gheorghe Nichita și Relu Fenechiu, se duelau în organizarea unor serbări câmpenești de 1 mai. Anul acesta primăria a reluat tradiția. Serbarea câmpenească a fost organizată la Ciric cu artiști locali de muzică populară. Sute de ieșeni au stat la rând minute întregi pentru a primi mici și bere gratis. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, nu a ratat ocazia de a face băi de mulțime. E o sărbătoare rămasă tradițional, știți foarte bine. Sunt oamenii muncii de la companiile care sunt în subordinea Consiliului Local, dar și pensionari care provin din rândul oamenilor muncii de la aceste companii, oameni din cartier, oamenii, să spunem, cu care ne întâlnim pe parcursul unui an întreg de fiecare dată, cu grijile și problemele lor. Întrebat despre costurile serbării câmpenești, purtătorul de cuvânt al primăriei a declarat că evenimentul a fost organizat de sindicatele din regiile și instituțiile subordonate municipalității, din fondurile proprii, cât un secret deocamdată bine păzit. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Cei care au ales să rămână în capitală pot petrece 1 mai la târguri și concerte în aer liber. În ce parcuri va fi distracția, ne spune Mihai Bucureșteanu. De la ora 19 va fi un concert în parcul Drumul Taberei, unde pe scenă vor urca Irina Rimeș, Mandinga și The Motans. În parcul Alexandru Ioan Cuza, bucureștenii vor fi întâmpinați cu mici boierești făcuți după o rețetă specială. Din ofertă nu lipsesc nici varza călită cu mămăliguță, pastrama, ceafa de porc sau frigăruile făcute pe grătar. Iar în parcul Plumbuita, maramureșencele au pregătit sarmale cu mămăliguță. Pe scena din parc se va cânta și muzică populară.

primăvară cu Sorin Niculescu la Europa FM. Europa FM de după amiază. E 13 și 13 minute fără pic de ghinion. Mă gândesc că, dincolo de traficul rutier pentru cei care au ales deja să plece de pe Valea Prahovei, n-ar fi totuși prea rău acum la Sinaia. În Sinaia, la 1500 de metri, la cota 1500 sunt 20 de grade, 23 de grade avem la Predeal, 16 grade Celsius acum pe Semenic, 19 la Păltiniș și 21 la Stâna de Vale. E ceva mai răcoare astăzi la malul mării, 16 grade în Mamaia și 15 grade în stațiunile din sudul litoralului și în Mangalia. Avem 1 mai muncitoresc pe aceeași frecvență cu tine. Din câte înțeleg, lucrurile sunt clare. Românul este unul mai muncitor ca altul astăzi, care l-a făcut grătarul, care l-a pus diverse licori la rece. Noi avem de lucru cu cele mai bune melodii pentru mini-vacanță, în măsura în care se și întâmplă lucruri, sigur că nu lipsesc știrile care contează. Până la ora 16 rămânem în ore de primăvară la Europa FM. Sunt Sorin Niculescu, bun găsit! Știi